وانه لعلم للساعه. اور بے شک وہ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. دوبارہ ان کی اصل بات کی طرف چلے گئے، بیچ میں ان کے ایک عقیدے کی اصلاح کی اور دوبارہ پھر پچھلی بات سے بات بڑھائی گئی ہے. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام، لَعِلْمٌ البتہ علم ہے، نشانی ہے. کس بات کی؟ لِلسَّاعَةِ قیامت کی. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا پس نہ شک میں پڑے ان کے بارے میں. وَاتَّبِعُونِ اور پیروی کرو میری. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ یہ ہے سیدھا راستہ. اب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کس کو بتائی جا رہی ہے؟ اہل مکہ کو، جھگڑنے والوں کو، بات کا بتنگر بنانے والوں کو، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جس حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے وہ نہیں، یعنی وہ معبود نہیں یا اللہ کے بیٹے نہیں، بلکہ وہ تو توحید کے داعی اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ کیسے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے کیسے؟ دو تین طرح سے. نمبر ایک تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پہلی زندگی میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، توحید خالص کی دعوت دی، اور جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو دوبارہ آپ کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا کہ اب قیامت قریب آ گئی. اور آپ جانتے کہ اہل مکہ کو قیامت کے بارے میں بھی بہت شک تھا، تو اب ان کے اس عقیدے کی بھی درستگی یہاں کی جا رہی ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات عطا کیے تھے. وہ کیا تھے؟ سورۃ آل عمران میں ان کا ذکر گزر چکا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کچھ پرندے بناتے، پھر ان میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے، مردوں کو زندہ کرتے. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ مردوں کو زندہ کریں گے، ہے نا؟ تو اگر دنیا میں بنی اسرائیل کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں اور پرندوں میں پھونک مار کے اڑا رہے ہیں ان کو جو مٹی کے بنے ہوئے ہیں، تو کیا یہ اس بات پر دلیل نہیں؟ کیا یہ ایک نشانی نہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہوتے ہوئے اللہ کے اذن سے یہ کر سکتے ہیں، تو خود اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کو، مردہ لوگوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے، تو ان کی آمد قیامت کی ایک نشانی ہے. یعنی نمبر ایک، دنیا میں دوبارہ آنا، نمبر دو، ان کا مردوں کو زندہ کرنا، اور نمبر تین، ان کا بن باپ کے پیدا ہونا، یعنی ان کی اپنی ذات بھی ایک نشانی ہے. وہ کیسے؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو مرے ہوئے انسانوں کو زمین سے دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کئی اعتبار سے قیامت کی نشانی ہے. اسی لیے ایک قرآت میں یہاں علم کو علم بھی پڑھا گیا ہے، جیسے اسم علم ہوتا ہے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ اور علم کا لفظی معنی بھی کیا ہے؟ علم کا معنی جو ہے، یا علم علامت سے ہے، اور آپ کو معلوم ہے نا کہ علامات یا سمبل جو ہوتے ہیں وہ اپنے اندر بہت سارا علم پوشیدہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو ہماری تحریر ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو ہم لکھائی لکھتے ہیں، یہ دیگر سمبلز جو ہم نے مقرر کر لیے اور ان کے ایک خاص معنی بنا لیے، پھر وہ معنی ہمارے دل میں ہوتے ہیں، وہی جب سمبل سیدھے الٹے پڑھتے ہیں تو ہم اس سے ایک مطلب نکالنے لگتے ہیں. حالانکہ تحریر جو علم کا ایک علامہ بالقلم، یہ جو قلم لکھتا ہے، یہ سارے سمبل نشانیاں بنا رہا ہے. یہ نشانی کس کی ہے؟ ہماری رہنمائی کے لیے ہے نا. تو لفظ علم جو ہے یہ خود علامت ہی سے ہے. یہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جب ان میں ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اس سے جو کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ بھی ایک علم ہے. آپ کو پتا ہے سائنس کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ علم. یعنی عربی میں لفظ سائنس بمعنی علم ہے. ہمارے ہاں وہ علم اور ادب الگ الگ کر کے ہیومینٹیز اور سائنس گروپس الگ کر دیے گئے، ورنہ عربی میں لفظ علم از سائنس. تو سائنس علم ہے سائنس کا, چیزوں کا. ہاں تو جو بھی ہم علم کی بات کرتے ہیں ان سب کے اندر ایک سائن, ایک نشانی, ایک علامت, ایک راستے مقصد تک پہنچنے کی ایک صلاحیت پائی جاتی ہے ان ساری چیزوں کے اندر. یہ حرف ہمیں ایک مقصد تک پہنچاتے ہیں بامانہ کلام بن کے. نالج کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری ہماری رہنمائی کرتی ہیں دراصل, بیسیکلی. تو عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے لیے ایک علم ہے, یعنی ان کی ذات, ان کی آمد, ان کی تعلیمات, ان کے معجزات, ان کا دوبارہ دنیا میں آنا, خود ان کا اپنا وجود, یہ ایک نشانی ہے, ایک مثال ہے. فلا تمترن بہا, یہ اصل میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ لوگوں تم ان کے بارے میں کسی قسم کے شک میں نہ پڑو. واتبعونی, اور میری بات مان لو, میری پیروی کرو. جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم کو بتا رہا ہوں, قیامت کے بارے میں تم کو بتا رہا ہوں, جزا سزا کے بارے میں جو علم میں تم کو دے رہا ہوں, اس میں کسی قسم کا شک نہ کرو. ھذا صراط مستقیم, یہ سیدھا راستہ ہے. ولا یصدنکم الشیطان, اور ہرگز نہ روکے تم کو شیطان. کس بات سے نہ روکے؟ قیامت پر ایمان لانے سے نہ روکے. انہ لکم عدو مبین, یعنی کبھی نہ بھولو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. سورۃ الاعراف میں آتا نا, اس نے کہا تھا لأقعدن لہم صراطک المستقیم, کہ میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے رستے پر. تو شیطان سے ملاقات تو ہوتی ہی سیدھے رستے پر ہے. جب آپ سیدھے رستے سے چلنے لگے تو وہی ملے گا آپ کو وہ بٹکانے کو. اور پھر وہ کرتا کیا ہے, رستہ بند کر دیتا آگے سے, آگے کو ہرڈل کھڑے کر دیتا, بس آگے نہیں جانا, بس بس کافی ہو گیا, اتنا چلنا کافی ہے, اب تو تمہاری نجات ہو ہی جائے گی, اتنے نیک ہو چکے اور کیا کرنا ہے. تو انسان بھی آرام کرنے لگتا ہے, وہ کہتا تو ٹھیک ہی ہے, اتنی زندگی اچھے کاموں میں گزاری, اب ریٹائر ہو جانا چاہیے نیکی سے. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, اس لیے اس کی باتوں میں مت آنا. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ, جب آئے عیسیٰ علیہ السلام ساتھ کھلی نشانیوں کے, یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا, بنی اسرائیل کے اندر اللہ کا پیغام لے کر آئے, نشانیوں کے ساتھ آئے, تو آ کر انہوں نے کیا کہا؟ قالا, کہا قد جئتکم بالحکمتی, میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں. حکمت سے مراد دین کی روح ہے, کیونکہ بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو دین کی روح سے محروم کر لیا تھا, کیونکہ بنی اسرائیل صرف ظاہری ظاہری دین کو لے بیٹھے تھے. ان کے ہاں دین کے نام پر بس صرف ریچولز رہ گئے تھے, اور پھر ان میں بھی طرح طرح کے اختلافات. اس لیے میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں. اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کا کلام پڑھیں آج بھی, تو اس میں زیادہ تر حکمت کی باتیں ملتی ہیں, ریچولز کی وضاحت نہیں, احکام نہیں, کیونکہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کمانڈمنٹس لا چکے تھے, اور بنی اسرائیل نے زیادہ تر جب دین کے نام پہ کوئی کام کیا تو صرف ظاہری چیزوں کو بہت مضبوطی سے پکڑا, اندر کی روح ختم ہو گئی ان سے. جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے نام پر عموماً ہم ظاہریت پہ بہت جلدی جاتے ہیں, اوپر اوپر کی چیزوں کو جلدی پکڑتے ہیں, اور جو اندر کی روح ہے وہ ہم فراموش کر چکے ہیں. تو ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر پیغمبر کیوں بھیجے؟ تاکہ لوگوں کے اندر اصل روح زندہ کی جا سکے. اور آج بھی اگر لوگوں کو آپ اللہ کی طرف بلائیں تو اس کا مقصد صرف ظاہری اوپری علم دینا نہ ہو, بلکہ اندر کی روح پیدا کرنا بھی ہو, جو دین کا اصل مقصد ہے. تو چونکہ یہود جو تھے وہ دین کی حکمت سے محروم ہو چکے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد طرح طرح کے فتنوں میں گھر گئے, آپس کے اختلافات میں مبتلا ہو گئے, تو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر انہیں کیا سیدھا رستہ دکھایا. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِي، اور تاکہ میں بیان کروں تمہارے لیے بعض وہ چیز جس میں تم اختلاف کرتے ہو. جب حکمت یا روح ختم ہو گئی تو پھر اختلافات شروع ہو گئے. اچھا اس سے اور بہت دلچسپ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، کیا اختلافات کب ہوتے ہیں؟ جب دین کی روح ختم ہو جاتی ہے، جب صرف ظاہری چیزیں دین کے نام پہ کی جانے لگتی ہیں اور خود ساختہ اضافے جب دین میں کر لیے جاتے ہیں، اور اسی سے پھر اختلافی مسائل زور پکڑتے ہیں. جب تک بات قرآن اور سنت کی سیدھی سیدھی تعلیم کی ہوتی ہے، اختلافات کم ہوتے ہیں. وہ اس وقت ہوتے ہیں جب ہر شخص اپنی پسند کی رائے لینا چاہتا ہے، یا ان امور میں ایک خاص ریجیڈیٹی کا ثبوت دیتا ہے جن پر واضح طور پر قرآن و سنت میں تعلیم نہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام اس لیے دنیا میں تشریف لائے تاکہ یہود کو وہ کیا بتا سکے کہ دین کی اصل روح کیا ہے، کہ دین میں اصل اہمیت حکمت کی ہے، سمجھ کی ہے، روح کی ہے، نہ کہ صرف ظاہری ظاہری باتوں کی. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری. یہ وہی پیغام ہے جو ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو دیا کہ اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو یہ سکھایا کہ میری پیروی کرو، میری بات مانو، میری اطاعت کرو، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اور دیگر تمام ان سے پہلے کے پیغمبروں نے لوگوں کو یہی تعلیم دی، اور یہی دین کی حکمت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو یہ سمجھا رہے تھے کہ دین کے معاملے میں کچھ بحثیاں چھوڑ دو، جو طریقہ میں تم کو بتا رہا ہوں اس پر چلو، جو اضافے تم نے دین کے نام پہ کر لیے وہ سب ترک کر دو، ہٹا دو، اور اصل دین پر آ جاؤ. حاذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. اچھا آپ دیکھیے کہ ان صورتوں میں صراط مستقیم کی بھی بہت بات ہوئی ہے، تو اگر ان ساری آیات کے اوپر غور کیا جائے تو آپ دیکھیں گے، مثلا قریب کی آیت دیکھیے، آیت 61 میں وَاتَّبِعُونِ حَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری پیروی کرو یہ سیدھا رستہ ہے. یہاں بھی اِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ حَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور اس سے پیچھے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ حَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. 43 میں بھی فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یہ ساری آیات کیا بتاتی ہیں آپ کو؟ کیا ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ صراط مستقیم اس وقت تک نہیں ملتا جب تک اللہ کی کتاب کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہمارے سامنے نہ ہو، اور ان کی پیروی جب تک نہ ہو، جب تک ان کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر نہ کی جائے. دیکھیں نا، اکثر یہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں نا لوگ، اتنے فرقے ہو گئے ہیں دین میں، طرح طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کس کو فالو کریں. کہتے تو سبھی ٹھیک ہے، سبھی کی باتوں میں کچھ لاجک محسوس ہوتا ہے. آج ہی مجھے کسی نے صبح بتایا کہ اب ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں اسلامیات کے نام پر بھی جو سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں ان میں بھی یہ نظریہ عام کیا جا رہا ہے کہ سبھی ادیان اچھے ہیں، سب کے پاس کوئی نہ کوئی لاجک ہے، اس لیے کوئی کسی کو بھی فالو کر لے تو کوئی بات نہیں. اگر امت مسلمہ یہی تبلیغ کرنا شروع کر دے تو پھر اس کی اپنی آئیڈینٹیٹی بھی گئی، اور وہ جو وسوف تسألون کی بات ہے فاستمسک بالذی اوحی الیک، وہ کہاں جائے گا؟ تو ہر چیز درست نہیں ہو سکتی، کسی بھی چیز کے درست ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی کرائٹیریا ضرور ہوتا ہے. اگر ہم کہیں سارے ادیان میں کوئی نہ کوئی لاجک ہے اور سبھی ٹھیک ہے، تو یہ بات کس حد تک درست ہوگی اور کیسے درست مانی جا سکتی ہے؟ اس لیے کہ ان ادیان کے پاس جو بنیادیں ہیں جن پر ان کا دین کھڑا ہے وہی کمزور ہیں، ان کی کوئی اتھنٹیسٹی ہی نہیں، نہ ان کی کتابوں کی، نہ ان کے پیغمبروں یا دین لانے والوں کی سیرت کی یا سنت کی یا طریقوں کی، جبکہ اس کے مقابلے میں سارے ادیان رکھ لیں برابر میں اور پھر سب کی بنیادیں ٹیسٹ کر لیں کہ کون کس پہ کھڑا ہے، تو صاف پتہ چل جائے گا کہ درست کیا ہے اور کیا نہیں. لیکن یہ الگ بات ہے کہ کوئی نہ جاننا چاہے تو نہ تحقیق کرے اور یہی کہہ کے دل کو تسلی دے دے کہ سب کے پاس کوئی لاجک ہے اس لیے سبھی ٹھیک ہے. اور افسوس کی بات تو یہ کہ دوسرے ادیان کے لوگوں میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ سب ٹھیک ہے اس لیے جس کی چاہو پیروی کر لو. یہ ہم ہی بہت فراخ دل ہو گئے ہیں جن کے پاس اصل پیغام تھا. رہبر ہی بھول گئے راستہ تو پھر فالوورز کا کیا بنے گا؟ لوگوں کو ہم سے راہ پوچھنا ہے, اگر راہ بتانے والے ہی کنفیوز کر رہے ہیں تو بنے گا کیا؟ بہرحال ایک بات آپ اپنے لیے اچھی طرح سمجھ لیں کہ صراط مستقیم محض چند باتوں کو جان لینے کا نام نہیں. صراط مستقیم اس وقت تک نہیں ملتا یا اس وقت تک آپ اس پہ چل نہیں سکتے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ پکڑے نہیں مضبوطی سے. فاختلف الاحزاب من بینہم, پس اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے بات بہت اچھی طرح قطعی الفاظ میں لوگوں تک پہنچائی, یعنی توحید کی, لیکن لوگوں نے آپ کی بات میں کئی باتیں نکالنی, کئی طرح کی تاویلیں کرنی. آپ ہی کے سچے لائے ہوئے توحید والے دین میں تسلیس اور کفارے وغیرہ کی باتیں ایجاد کر لی اور اصل دین کو چھپا دیا, طرح طرح کی بدعات پیدا کر دی. آپ نے کرسچینٹی پڑھی تھی, اس میں کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں آ ہی رہا ہوگا کہ کس طرح یہ سب تبدیلیاں ہوئیں, کون کون اس کا سبب بنا. تو مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور اس میں خود عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں مختلف ہی ہو گئے. مثلا آپ دیکھیں کہ یہود نعوذ باللہ آپ کو ولد الزنا کہتے ہیں, آپ کی تنقید کرتے ہیں. عیسائیوں نے آپ کی محبت میں غلو کر کے آپ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اسی طرح پھر عیسائیوں کے اندر خود کئی فرقے ہیں, بعض آپ کو خدا مانتے ہیں, بعض خدا کا بیٹا کہتے ہیں, اور بعض مسلمانوں کی طرح انہیں اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کرتے ہیں. تو یہ سارے احزاب گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں اختلاف کی وجہ سے وجود میں آئے, انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم, پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا دردناک دن کے عذاب سے. یعنی جنہوں نے شرک میں مبتلا ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ کر اپنی زندگی کی بنیاد رکھی, ان کے لیے ہلاکت ہے, تباہی ہے, اس دن کا دردناک عذاب ہے. هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون, کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ قیامت ان کے پاس اچانک آ جائے اور وہ سمجھتے ہی نہ ہوں؟ یعنی یہ لوگ جو آپ کی بات سن کے نہیں دیتے اور آپ کی کسی تعلیم اور واعظ اور تذکیر کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے, یہ کس بات کے انتظار میں ہیں؟ قیامت کے آنے کے, کہ وہ اچانک آئے اور ان کا خاتمہ کر دے اور یہ حساب کے لیے پیش کر دیے جائیں اور انہیں ہوش بھی نہ ہو؟ اصل میں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو محدود آزادی دی ہے اس کی بنا پر وہ یہ ساری سرکشی دکھاتا ہے. یہ ساری اکڑ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک کہ انسان اپنی موت کو فیس نہیں کرتا, اور جو ہی وہ سامنے آئے گی ان سب کو پکڑ کے جھکا دے گی. ان سب نہ ماننے والوں کو ماننا ہوگا پھر. اچھا یہ بتائیے کہ اس صورت میں اس واقعے اور ان باتوں کا کیا مطلب ہے؟ جیسے آپ کو میں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیوں پیش کیا گیا یہاں, موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا, تو یہ ابن مریم کا ذکر کیوں آ گیا یہاں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اس پوری صورت کے کانٹیکسٹ میں؟ اہل مکہ کو توحید اور آخرت کے بارے میں سکھایا جا رہا تھا, تو عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی تھے, قیامت کے لیے ایک دلیل تھے, تو اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے.